foaie verde lin pe lin. Măi, doi prățioeri am la drum, măi, pe Gheorghe și pe Marie. Doamne, i-am trimis la Severin să-mi încarce buții cu vine, măi. Draga neni boloboace cu pelin, măi. Doamne, să-mi încarce buții cu vine, măi. Draga neni boloboace cu pe mine, măi, Doamne, dacă vă zic că nu vine, draga neni, îmi plângea inima în mine. Doamne, dacă vă zic și vă zic, Doamne, drept la graști mărești, pe zi, măi, nene. Doamne, pun carne într-un călecai, măi. Dragă nenii, după frății, ori plecai, jumătate, măi. M-a ajuns un dor din spate, de-o fi dorul de la mamă. Doamne, sopresc calul să-i dau hrană, de-o fi dorul de la suror. Mamă dragă, să mânc calul mânc când dori. Doamne, de-o fi dorul de la tată, draga mea, măi, să văd calul cu mai crapă. Păi că aș trimite și o carte, Doamne, surorile sunt mici toate. Mama e pe pat de moarte, tata e bătrân, nu poate. Doamne, tata e bătrân, nu poate. De la gameni n-are cine să-mi pună parte.